ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay université yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni loolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leral ñaar la tambu bi day indi tektal yi nga xamne day tektale benn gu yalla nek benn diko saxal nak aduna bu yaatu bi nga xamne ni ngi ni ñun ñep nek ci té fiñu dëkke gut mo ëpp fiñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp lañu dëkke gut waaw li ëpp ci ñom rawati na ñun suñu réew yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkalla bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool na seen asman fi ak yaatu way do ci ak deugray bi geej yi ak dex yi ndax mi nga xamne ci asman lay joge te at mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce ren waccil won daw ñom meteo tabarkalla jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bari te ci dewi ne mu ñewati mba mu ñew lu ko upp te it luñu gi lu nek suñu borom taw ci lu toll ni la koy ñor te mën na taw ba far taw ba upp wala mu manki waye leg leg mu yam ci kep ñu daal di deq yi nga xamne mom lañu bayoon gal yi nga xamne wala bat yi di teumb ci kaw ndox mi gis lol ba nopi doom adama nek ci kaw yalla moko tagatal doom adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkalla jeeli ci yeen cey jeeli naka nonu bayima yi nga xamne ñoomen geleem ñoomen nak yalla tabarkalla tagatal ko nit ñi ñi ci lek di ci war yoyati bin sar bi dina ko waxtani ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi sar bi dina waxtane ben société bo xamne bi dañoo wonon ginaaw yalla wonon yoonenti ginaaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu doom ju jigen ba bëgguñu doom ju jigen yemuñ ca daat ne doom yu jigen yi yalla ay seen papa daadi wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi demewut nonu ñi seen fitra moy yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn waru ko gëm sar bi bu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahima al khalil mi nga xamne mushrikoni dañoo jortol ne ñoom ci mom lañu bok liñu nekké mo leen ko sant ci walu ay bokalé ay leral bu baax ni ibrahima dañé ci ñooñu ak lim leen soré bu remel tam bi sar bi day fexu nak ci fofu dal di ñew ci mushrikoni liñu def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam banan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo aayi ñëw di wone daraja yeeg yooyu du caagi na moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ni nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xissa muy Moussa ak Firaoun Moussa ak Firaouna ngir wone dëgg dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma doon wax léegi Firaouna jeexalul dara Moussa amul dara Firaouna defoo na ne ku yorul takkaayu àdduna ku yorul suxruf ku takkul or ku takkul yu demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firaouna yaakaaroon na yow doog nit sax far yàlla wone ne Firaouna ngi nii jeexalul dara Moussa ngi ni yorul dara lamay joxe ma bàyyi fa Firaouna jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foogee juróom ñaaral tamb bi ci la saar bi di tëjee daal ñuy leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafeñ-jafeñ ci lenn ci nit ci ay métimétri ci lenn ci ay nit yàlla ñu yàlla musal ca ña muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim huruf yu dagato yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci namu non la ko firikal yi di firé motax ñukoy firé non moy ay ji ñeek ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak mim yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne h ne m wala nga ne a ne m waxin yoyu boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ak r ak z ak w mënu fi wax lu ñu xam waaw mom kay da ngay bolé m yak r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di abréger di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñoy jëg bayila fa tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mak jox ko jité ndaje ma mu daldi tok daldi nuyo au lieu mu ni nit ñi bonjour mu daldi be daldi commencer di abdi di tuddu araf yi non ñeppay jog yele sen loxo ci jotaay bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha ni mim dafa far yok nit ñi ak deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin binna ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leeral leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindé fi nga xamné dañu bëgg ñub mëna top yoonu ñub ñi nga xamné nak ñom yoonu ñub yitélu leen ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé réccu ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaare day defene sa bu duggé ci men mbir rek day woné ak manke tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li upp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca bero mom dong du soti mu ne ñun da ngay deg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajje ñi nga xamne ñu gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ño gëm waye duñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waye su de nak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yeme nek yoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yalla nak tabaraku taala dafa mat muni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamne dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoyep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bare ay kalma ñangaan nim bare yu sew sewan nim bare ay lakhar ci ak yoyu nim bare tasrif ya ak masque ya bu demé tekkili buñ ko ajé fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran fotti ko ci lak yoyé nim don saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabiy la ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ne sen terang la bu ngeen ko samme sam bu li yeen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangé arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangé arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li tax way wi wala ftawaron diyaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah ca qasidam go la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab degg arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang degg la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna sax ca lak wele motax ñun ñi ko jemo sotandiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le kenn meunu tabarkal mu di mbir mo xal mi du mbir mu yamb kon la'anakum ta'khilun suratu az-zukhruf aya 3 wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ka ci sanu tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaarak wa ta'ala fofu lako jibril don toxale diko yet yunus bi ali salatu wassalam waye toxal ga nak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax toxal ñaare moy nit ci di xol luñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kayit yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yep ay toxal lay tekki waye tekki wol na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yele ñew ba ci asaman fi so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lol tam moy walu wi rek mi ngi mel ni nga ne élève bam démé ci classe ba toxal fal xam xam ba ci maître ba di sétul dara lolou leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni ñu len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yu demé ni ki yoyu akay yunus bi ali salatu wasalam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mu ne la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim luñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin fa'iqa ibn kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalahi al'a muni yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalahi al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yegg ne ma ngi ci lawhul mahfuz ci yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muhtasar ibn kasir jukki ñettel katum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamné la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am mil waye bu lol waccuton do ci am loy jariño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tarité du yak masque fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ne lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurel ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom ben wer do sang leg leg do sul dal di dox ci naaj wi di yalla no lek waya tabarakallah la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek bay ñu dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñongi ni bu teranga ya taxawé tabarakallah kenn ku nek lo dajon ci alquran da nga suma yegon da na daj lu ko upp fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ne nañ ci japp de ndax fimne day kenn ku ne man na wat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci cyat ni ko yonenti waxe won mune ti ñun ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fop nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugar mom nul dan misali alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suratu az-zukhruf ay ñent yalla neena afanadribu ankum az-zikra safhan afanadribu mun nak dañuy sadd ankum ci yeen azikra alquran ji safan ci gëw manam ndax da ngeena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu len rek ma fam ko nun lañ koy firé an kuntum qawman musrifin ci nekk ngeen nekk ay yak kat ndax da ngeena bëgg bu len alquran neexu rek duma ko wacc ndax da ngeena bëgg bu alquran jëfé ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum azikra safan an kuntum qawman musrifin manam loli al istifham inkari lako jangale kat yi di wax anatruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tabirukum kal bahaim fala na'izukum bil qur'an li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la yalla mune ndax da ngeena beug ñu bayi len dotu ñu len war ndax warati neexulen dotu ñu len fatali ndax fatali neexulen da ngay na defene bu len fatali neexul rek duma len fatali lum len nakari dina len fatali nu ngeen weddi weddi weddi dina len fatibi tabarkalla sa dom ji ni ci keur gi ñu la de ko jox nuwa kirim musiburo wala sax bala siburo nax beug musiburo du metti wala du siburo nuwa kirim ku ne xamni neexut waye so tambale diko jox xale bi da fay lank nax wexay bi mak ni sax amna ñu fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu nax day bañ rek nga na di bayyi ci ngay pikir xamna ni pikir neexut mu nax day bañ pikir bi rek nga da di bayyi ci ngay tabax ab tankam tam dam xamna ni neexut ci ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba neexut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu dagal ko baramam bu jabet wala mu fay ñu xotil ko ciiram da di koy opérer ngir fajj ko yalla mu ne non la mel ak yeen ci alquran woor na ma ne neexulen wex na xat tan na jir naqari na am waye lutax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñu bal nuzakkirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariq alhaq non lako docteur ali sabuni tafsire ca tafsirum ba tabakal serigne buñu wax qatada من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين له من بفكون بيال لي تملي واتي القرآن جي نيم كدن واتي نيم دانيو لانكون bañu lanké bu ko tié won bañ ko waccéti néna ñëppay alko wayé dafa wéy rek di lañ ci wo dirum lu mat ñaar fukki atak nangam ba ñukoy wuyu par ben ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibnu kasir di firi ba ak ci jël mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la jo xamni ji ju am ay maana la jara setantal lol ndax yalla tabaraku ta'ala yirma nem taxna su bayiwon binde fam yi ca nan ko beugé won kon alquran du aksi ñu bari kon day wacc rek ñu tamulé bañ mu dal di koy fam dal di ko fay bayyi motax kuy woté kuy waxtané kuy jangalé kuy jubanté ak yépp so dé gedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratu zukhruf aya 5 yalla nena wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonné min nabiyyin ci ab yonent fil awwalina ci ñëk ñu yalla mu ne yag na yoni yonent min al anbiya fil umam al awwalin way ñoñe uma yatihim muslimin dikkal min nabiyyin ci bi yonent lu nekk nekk kilifa luñ ko xam xam xam lu am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yasta'zihun lu dul ñu diko retan yalla mu ne yonent bu ma yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñamala yoni foye nañ la yoni tepp nak wama yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yasta'zihun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax asawi mune wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan فانه وقع للرسل قبلك ما وقع لك لي دال يونتي لي لا دال تاي دالون يونتي nga xamne ño la jitu won hasiyatu sawi al jalalain jukib ñentel khatum ñen fuk ak ñent wama yatihi min nabiyyin illa kanu bi yasta'zun yonenti yak baram xam xam yak ñu bax ñi ñet ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te ludut nit ñi defal nañ la ginaaw retan nañ la tabarkalla foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa lon ko yete fekk len ci sen foya lu len di yakal senum po du lu ñuy deglu lu len di yakal senum po du lu ñuy bëgg motax yonent ak serigne ak ku bax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci mpot tabarkalla duñu sawar ca la nga nekk wama yatihim min nabiyyin illa kanu bi yasta'zihun mun yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yonenti jaaruna alayhi salatu wassalam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum batsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom batsha ak japp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp ñoo gën a tar doole sëñte yi ashadd minhum batsha bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwatan min kuffaari makka wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaa leen gënoon na jubaji fuuf gën leen a dëng fuuf waaye wa mada masalu al awalin misaalum na ma daan alake ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom wa mada masalu al awalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne maa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànk ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñooñ ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp ko xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko waaye koo xool ne kii suma sañoon suma màggee mel ni moom bu yëpp nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarkal la ca na nga ko bëggewul wa mada masalul awalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek di nga nekkee ndaw jéem a la jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom suratu zukhruf aya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi wedd yàllaak ñépp nga ne leen man xalaqa assamawaati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al azizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na koo def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek mi ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bi moom mooy al azizu moom mooy al hunna bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindil alif yeeg laam yi daa ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu damaa damay ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàngu noonu suratu zukhruf aaya juróom ñeent kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda moo leen defal suuf si mëhdan muy lu ñu lal tàllal ko jaala lakum al arda mëhdan moo leen laral suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal ñu mën di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay teen di ci def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam dafu ñu woon ay demaan nekku ñu woon ca moom dañoo ñëw rek fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër bu ñu faatoo ñu wutal ñu si ay kër ahyaan wa amwaata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun tabarakallah bi nit ñi tàmbalee génn aduna ak léegi armel yaa ngi nii feesagut te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar waaw la fa tëdd tabarakallah bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ak ñoom seen yooyu kon bu keroogee mu gën a doy waar wa jaala lakum fiiha yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokk na ci kàttanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar boo fa jógee woon jëm booru Thiel Maka xam yoon wa ngay jaar bo beugé jalandar xam yoon ngay jaar budé kaawlak nga xam yoon ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon yi duto ko xam ndax fo jaar fu ne rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am enregistré nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ ba ak ñom seen yoy nga da tambalé jaxlé di lacc ke ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké ni dara soti ku fa bo ñewé da di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci bir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sawu bi do xam fa Dakar fité fan la goré nek yoy yépp do ko xam waye mom mim tam lolu mu duggé ci bir geej gi sala bu jullu jotam bu ko nexé mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci bir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fum jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej nga xamné lég lég état yi toxu bé dem feuy leglik may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce waccewat wala dafa wacce ndank anzala moy def nako cipp rek wacce lepp nazala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an ab taw waye bi qadarin cik nat nazala bi qudratihi al-ma' من السماء بمقدار ووزن معلوم بحسب الحاجة والكفاية من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك با nga buddi goñu gerté toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarak allah ñu dal di dekk dal di naaf ak yoyu defar lool moy bi qadar su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robine bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy japp satala gi duy loy jappe kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag say tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day jémi nako nonu togg agn ndawku nday yi tim ko agn mu yem ca kep kep nga xol ndabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu def lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas ndox ka sumbe ko lu ne ko duggu ja yalla nak lool mom da ko ci fekk mom bi muy taw ndox mi di qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla yep dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoot wal beuti wul seenu programme teureline manam yalla taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mëna taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom